श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 13वें श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ, 14वें श्लोक का विचार आज होना है। 13वें श्लोक के द्वारा यद्यपि ज्ञेय जो निरतिशय तत्व है उसी का प्रतिपादन हुआ, समस्त संसार के कार्यक्रम संघातों में जो भी हस्तपादादि अवयव हैं वे इसी की हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम इत्यादि से बताया। तो अन्य पदार्थ जैसे पीतांबर का अर्थ होता है पीले वस्त्र हैं जिसके, उसे पीतांबर कहा जाता है। तो पीले वस्त्र वास्तव में ही उसके होते हैं उस व्यक्ति के। ऐसे सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम इत्यादि वाक्यों से ये सुना कि संसार के समस्त कार्यकरण के जो अवयव हैं हस्तपादादि वह इसी ब्रह्म के हैं। तो किसी को आशंका हो जाती है कि ब्रह्म वस्तुतः ही हस्तपादादि अवयव वाला है, वास्तविक ही हस्तपादादि अवयव उसके हैं और उन हस्तपादादि अवयवों के व्यापारों से वस्तुतः ही व्यापारवान है, सक्रिय है ज्ञेय वस्तु, क्योंकि क्रिया के निर्वर्तक जो हस्तपादादि हैं वे यह गीता बता रही है उसी के हैं। आपके हस्तपादादि हैं, एक वेष्टि कार्यक्रम संघातगत हस्तपादादि को आप अपने मान लेते हैं तो उनका जो व्यापार है, मान लेते हैं कि ये मेरा है, हाथ ने कुछ उठाया तो कहते हैं कि मैंने उठाया, आंख ने कुछ देखा तो कहते हैं मैंने देखा, श्रोत्र ने सुना तो कहते हैं मैंने सुना, का मतलब इन इंद्रियों के व्यापारों से अपने आप को व्यापार वाला समझते हैं, इंद्रियों की क्रिया को स्वयं की क्रिया समझते हैं, सक्रिय समझते हैं। और गीता बता रही है कि ज्ञेय वस्तु की संसार के जितने भी हाथ पांव हैं वो सब उसी के हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् से। तो इसलिए संसार के समस्त इंद्रियों से निर्वर्त्य जितने भी व्यापार हैं माना जाएगा उसी के हैं। ये शरीर जिसका है इस शरीर इंद्रियों से होने वाले व्यापारों को उसका व्यापार माना जाता है और वो वास्तविक ही उसका व्यापार माना जाता है। ऐसे ही गीता ने बताया कि समस्त कार्यक्रम संघातवान वो है, तो समस्त कार्यक्रम संघातगत व्यापार उसी के माने जाएंगे, तो वह भी हमारे तरह ही सक्रिय है। ये किसी को शंका हो जाती है कि वास्तविक ही कर्ता सक्रिय ब्रह्म है, इस आशंका का निराकरण करना जरूरी है। श्रुति तो उसे निष्क्रिय कह रही है, निष्कल कह रही है, और हस्तपादादि अवयव उसके होंगे तो निष्कल श्रुति का विरोध होगा और सक्रिय वह होगा तो निष्क्रिय श्रुति का विरोध होगा। इसलिए भगवान ने एक प्रकार से सर्वतः पानी पादम तत् इत्यादि से समस्त इंद्रियों वाला ज्ञेय को बता करके निष्कलम निष्क्रियम शांतम इस श्रुति से विरुद्ध स्वरूप बताया ज्ञेय का। तो श्रुति विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादक पौरुष वचन वैदिकों के लिए अनुपादेय होता है, उपादेय नहीं होता, ग्राह्य नहीं होता। इसलिए ये प्रमाण के रूप में सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम इत्यादि श्लोक वैदिकों के लिए प्रमाणत्वेन रूपेण अनुपादेसा प्रतीत हो रहा है। जब तक इस शंका का निराकरण नहीं होगा तब तक, इसलिए इस आशंका का निराकरण करना बहुत जरूरी है। भगवान भी जानते हैं, लोग भले ही हमें भगवान समझे, लेकिन थोड़ा भी वेद विरुद्ध कुछ मैं कहूँ तो मेरे उस वचन का खंडन करने में भी डरेंगे नहीं। सामने से प्रणाम करेंगे, पीछे से कहेंगे झूठ बोलता है, पीछे से कहेंगे ये झूठ बोलता है, सामने तो कहेंगे भगवान है, आदर करेंगे, पीछे से कहेंगे कि वेद विरुद्ध बात करता है इसलिए अप्रमाण है, अनाप्त है, ऐसी निंदा करेंगे। ये भगवान भी जानते हैं। हाँ, लेकिन असमझदार जो है, अविवेकी है, वो तो अविवेक वशात निंदा करता है, उसकी वो निंदा शिष्ट लोग उतनी उसको वो नहीं देते, महत्व नहीं देते। लेकिन शिष्ट लोग निंदा कर ले, लाख अविवेकी कुछ बोले वो प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ विवेकी कहता है एक, तो उसे जो है महत्व दिया जाता है। तो विवेकी लोग, शिष्ट लोग वेद विरुद्ध अर्थ का किसी के भी मुख से प्रतिपादक वाक्य सुनते हैं तो उस वाक्य को प्रमाण नहीं मानते, उस बात को स्वीकार नहीं करते, भगवान की बात को भी स्वीकार नहीं करते, ये भगवान जानते हैं। इसलिए जो ये शंका होगी सर्वतः पाणिपादं तत् इस वाक्य से, भगवान ने समस्त हस्तपादादि इंद्रिय वाला ज्ञेय वस्तु को बताया, और ज्ञेय वस्तु तो श्रुति निष्क्रियम निष्कलम शांतम यह निष्कल बता रही है, यानी निरवयव बता रही है। यहाँ तो सारे हस्तपादादि अवयव उसी के बताए गए हैं। इस शंका का निराकरण करना जरूरी है, इसलिए 14वें श्लोक की प्रवृत्ति है, 14वां श्लोक प्रारंभ होता है। इसी प्रकार का अवतरण 14वें श्लोक का भगवान भाष्यकार लिखते हैं। तो भाष्य को देखिए, उपाधिभूत पाणिपादादि इंद्रिय अध्यारोपणात् ज्ञेयस्य तद्वत्ता शंका माभूत इत्येवम् अर्थ श्लोकारंभ। यद्यपि भगवान ने तो गीता समस्त वेदों का सार रूप होने से गीता वेदों के तात्पर्य अर्थ को बताने के लिए ही भगवान के श्रीमुख से निकलने के कारण वेद सम्मत अर्थ का ही प्रतिपादन करती हैं, वेद विरुद्ध अर्थ कुछ भी नहीं बताती। इसलिए भगवान ने पूर्व श्लोक में भी ये बताया है कि संसार की सारी वस्तुएं ब्रह्म में अध्यस्त हैं, तो समस्त कार्यक्रम संघातगत हस्तपादादि भी ब्रह्म में ही अध्यस्त हैं। वो हस्तपादादि जिन जिन 84 लाख प्रकार के शरीरों के अवयव के रूप के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, वे 84 लाख प्रकार के शरीर क्षेत्र अंतःपाती हैं, और क्षेत्र मात्र अध्यस्त हैं ब्रह्म में, इसलिए सर्वतः पानी पादम तत् इत्यादि के द्वारा भगवान ने ज्ञेय के वो उपाधि के रूप में बताए गए हस्तपादादि इंद्रिय ज्ञेय में अध्यस्त हैं, अध्यारोपित हैं। और ये नियम होता है कि अध्यस्त वस्तु से वस्तुतः संश्लिष्ट नहीं होता अधिष्ठान, अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से भी उसका कोई लेना देना नहीं होता। रस्सी में अध्यस्त माला के सुगंध से भी रस्सी में सुगंध का कोई संबंध नहीं, और रस्सी में अध्यस्त सर्प के विष से भी रस्सी का वस्तुतः कोई संबंध नहीं होता। समान सत्ताक पदार्थों में संबंध होता है। ब्रह्म ज्ञेय के जो हस्तपादादि इंद्रिया बताई हैं वह ज्ञेय में अध्यारोपित होने से प्रातिभाषिक है, और ज्ञेय पारमार्थिक है, तो समान सत्ताक नहीं है ये दोनों। तो व्यावहारिक को बीच में लाते हैं इसीलिए बंधन में पड़ जाते हैं। व्यावहारिक को क्यों लाते हैं बीच में? तो स्वप्न में भी व्यवहार करते हैं, स्वप्न में भी व्यवहार होता है, वो प्रातिभाषिक है, और जागृत का प्रातिभाषिक नहीं है। तो जब तक जागृत को भी प्रातिभाषिक नहीं मानेंगे तब तक वेदांत स्वाध्याय करने पर भी छूटेगा नहीं बंधन। हाँ, ये कैसे बन नहीं सकता? ये बनता है, ज्ञानियों का बनता है कि नहीं? तो आपके आदर्श ज्ञानी हैं कि जो संसार को सत्य समझते हुए हैं? आप जिज्ञासु हैं तो आपके आदर्श हैं ज्ञानी। यदि जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, तो मुमुक्षु को ज्ञानी के पथ पर चलना है। महाजनो येन गतस्य पन्था, हमारा मार्ग संसार को जो सत्य समझ करके व्यवहार करते हैं वो मार्ग हमारा नहीं है, उनका व्यवहार। अपितु संसार को मृग तृष्णिकावत समझ करके अपने स्वरूप में ही निरंतर स्थित रहते हैं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, जीवन मुक्त हैं, वे हमारे पथ प्रदर्शक हैं, उनका पथ हमें अनुसरणीय है। वे जागृत प्रपंच को क्या मानते हैं? जागृत प्रपंच को व्यावहारिक मानते हैं कि प्रातिभाषिक मानते हैं? क्या मानते हैं? प्रातिभाषिक है। तो बस इसलिए व्यावहारिक जब तक बुद्धि में बनाए रखेंगे, थोड़ा भी जागृत प्रपंच को प्रातिभाषिक स्वीकार करने में अंदर से हिचकिचाहट होगी, तब तक कहीं ना कहीं हम इसे महत्व दे रहे हैं। तो लेन देन स्वप्न में इससे ज्यादा की करते हैं आप, इससे ज्यादा की लेन देन स्वप्न में करते हैं। जागृत में जितनी लेन देन करते हैं उससे ज्यादा लेन देन स्वप्न में करते हैं, लेकिन तब भी कभी स्वप्न में आपने ऐसा स्वप्न देखा कि आप पूरे पृथ्वी के राजा हैं? उस समय कितना सारा व्यवहार करते हैं, पूरे पृथ्वी का कारोबार देख रहे हैं, कितना लेन देन करते हैं, लेकिन तब भी उस स्वप्न व्यवहार को सत्य थोड़ी मानते हैं। इसलिए व्यवहार करना, लेन देन करना, ये प्रातिभाषिक में भी हो सकता है, और लेन देन हो रहा है इसलिए व्यवहारिक समझना, इस ये बताता है, ज्ञापक है कि कहीं ना कहीं बुद्धि में जागृत प्रपंच को हम ज़्यादा सत्य समझ रहे हैं, परमार्थ वस्तु के तरह ही समझ रहे हैं, ब्रह्म के तरह महत्व दे रहे हैं, तभी ऐसा हो सकता है। और वो ब्रह्म के तरह दूसरी वस्तु को महत्व देना ही बंधन का हेतु है। बंधन कोई ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बेड़िया लोहे की या किसी की बनी हुई ऐसी थोड़ी है। बुद्धि जो महत्व दे रही है जागृत प्रपंच को परमार्थ वस्तु के तरह ही, वही बंधन है। इसलिए इसे तो आज से प्रातिभाषिक ही मानने का अभ्यास करना। स्वप्न दृष्टांत से तो मांडुक्य कारिका हमें यही समझा रही है, सारा वेदांत यही समझा रहा है। जगत मिथ्या कहता है तो स्वप्न का जगत मिथ्या और जागृत का जगत व्यावहारिक, ऐसा भेद थोड़ी करता है, ऐसा भेद है। वो तो मध्यम अधिकारी को समझाने के लिए है, तीन सत्ता नहीं तो दो ही सत्ता है, पारमार्थिक प्रातिभाषिक और क्या। तो आप योग वासिष्ठ और मांडुक के कारिका के विद्यार्थी बनिए, उनका अनुसरण करिए। बीच वाले ग्रंथ आपके लिए नहीं है। तो ये जो भगवान ने तो बताया हस्त पादादि आरोपित है का मतलब प्रातिभाषिक है, और ज्ञेय तो पारमार्थिक है। तो रस्सी में अध्यस्त सर्पादिका जैसे रस्सी के साथ संश्लेष नहीं है, ऐसे ब्रह्म में अध्यस्त जो समस्त कार्यक्रम संघात और उनके जो धर्म हैं हस्तपादादि अवयव और उन हस्तपादादि के व्यापार, उनसे ब्रह्म वस्तुतः सकल और सक्रिय नहीं होगा। ये सकल भी नहीं होगा, सक्रिय भी नहीं होगा। हाँ तो संश्लिष्ट नहीं है इसलिए सकल और सक्रिय नहीं है आरोपित होने से। कोई नाटक करते समय राजा बन गया तो वस्तुतः ही व्यवहार में भी राजा थोड़ा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो तो व्यवहार में तो जो है वही रहेगा। तो उस प्रकार भगवान ने, इसलिए भाष्यकार भगवान ने सोच समझ करके आरोपणात् ये शब्द प्रयोग किया है कि उपाधि भूत पाणिपादादि इंद्रिय अध्यारोपणात्, जो उपाधि के रूप में बताए गए हस्तपादादि हैं ज्ञेय के, उन हस्तपादादि इंद्रियों का ज्ञेय में अध्यारोप होने से, कोई जिनको व्यावहारिक जगत को प्रातिभाषिक अध्यारोपित समझने में हिचकिचाहट होती है, उनके मन में ये शंका हो सकती है कि ज्ञेयस्य तद्वत्ता, वो अध्यारोप को भूल जाए, क्योंकि वो बुद्धि उसको जिसको महत्व नहीं देती उसको सुन करके भी छोड़ देती है, जिसको महत्व देती है उसे पकड़ करके रखती है सामने वाले की बात को। उसी को हम पकड़ करके रखते हैं जिसे हम महत्व देते हैं, और बाकी अभी तक कितना सुन रखा है, लेकिन जिसको महत्व नहीं दिया वो सुना हुआ हमारे स्मरण से ओझल हो गया, और जिसको महत्व दे करके रखा है बचपन में भी सुनी हुई बात आज याद रहती है, क्योंकि उसको महत्व दिया तो बार बार बार बार उसको याद करता है, वो भूलता नहीं है। भूलना चाहेंगे तब भी अब भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि महत्व दिया था उसे। और जिसको महत्व दे करके नहीं सुनते वो भूल जाता है। तो भगवान ने तो भाष्यकार भगवान बता रहे अध्यारोप बताया है इनका, हस्तपादादि इंद्रिया ब्रह्म में अध्यारोपित है क्षेत्र होने से, इसलिए उन अध्यारोपित हस्तपादादि से वस्तुतः ब्रह्म हस्तपादादि अवयव वाला नहीं होगा, और उन अध्यारोपित हस्तपादादि उपाधि के व्यापारों से व्यापारवान भी नहीं होगा। जैसे जपा कुसुम की लालिमा से स्फटिक वस्तुतः लालिमा लाल नहीं होता, लालिमा से युक्त नहीं होता, प्रतीत होता है, वो प्रतीत होना अलग बात है, लेकिन वह वस्तुतः लाल नहीं होता। ऐसे उपाधिभूत हस्तपादादि इंद्रियां ब्रह्म में अध्यारोपित होने के कारण उनसे ब्रह्म वस्तुतः सकल भी नहीं, सक्रिय भी नहीं। लेकिन वो अध्यारोप भूल गए, अध्यारोप भूल जाएंगे तो सत्य ही मान लेंगे। हाँ वही, वो अध्यारोप भूलने से फिर सच्चा मान लेते हैं। तो जैसे ही सच्चा मान लिया तो फिर वो ब्रह्म सकल प्रतीत होगा ही, सक्रिय प्रतीत होगा ही। यदि हस्तपादादि इंद्रियां ब्रह्म में है अध्यारोपित भगवान कह रहे हैं, तो पूरी पूरी बात भगवान की सुन ले, और जो विवक्षित अर्थ हैं कम से कम उसको तो महत्व देना चाहिए ना, ठीक से सुनना चाहिए ना। उसे तो नहीं सुना, और खाली सारी इंद्रियां भगवान की ही हैं ये जो संबंध बताया उसको सुन लिया, लेकिन वो भगवान की कैसी हैं अध्यारोपित हैं ये तो नहीं सुना। हैरान नहीं होते, यदि विवेक रखेंगे तो आनंद ही आनंद है, और क्या। ब्रह्मचारी जी महाराज एक वो श्लोक बोलते हैं ना बीच बीच में कभी, बोल कि विवेकी के लिए सारा संसार जो है नंदनवन है, और अविवेकी के लिए स्वर्ग भी दुखदाई है, अविवेकी के लिए, और विवेकी के लिए ये सारा संसार जो है नंदनवन के तरह है। तो विवेक रखना है तो कोई झंझट नहीं। खेल कोई खराब होता है क्या? नहीं आता। तो विवेक रखने पर अध्यास कैसे होगा? तो विवेक ही नहीं है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम रहेगा, आत्मानात्म विवेक बुद्धि में निरंतर बना रहेगा, तो अध्यास कैसे होगा? अलग आपको धूप कभी अंधकार के रूप में दिखी क्या, और अंधकार कभी धूप के रूप में दिखा क्या? तो दार्ष्टांत में गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, तो दार्ष्टांत में गड़बड़ होने का हेतु है कि ठीक ठीक आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम नहीं है। वो तो साधन का वर्णन हुआ ना पहले, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम होना चाहिए, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। उद्देश्य को लक्ष्य को हम भूल जाते हैं और विवेक खो बैठते हैं। लक्ष्य भूल जाए और विवेक खो जाए, भूल जाए, लक्ष्य भी खो गया और विवेक भी खो गया, तब तो इसको सत्य समझना ही है। इसको सत्य समझेंगे तो वेदांत स्वाध्याय करने पर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ होती रहती है। इसलिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वेदांत स्वाध्याय करते समय अपनी मुमुक्षा उत्तर उत्तर बढ़ती रहनी चाहिए, और निरंतर आत्मानात्म विवेक स्थिर रहना चाहिए, उसमें दृढ़ता आनी चाहिए। तब तो वेदांत स्वाध्याय का जो दृष्ट फल है, वेदांत स्वाध्याय का दृष्ट फल है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, उससे आप बहुत दूर नहीं हैं। और यदि लक्ष्य खो बैठे हैं और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम नहीं है, तो वेदांत स्वाध्याय करते रहेंगे पुण्य होगा, श्रुतम हरति पापाणि। लेकिन जो दृष्ट फल बताया है वो दृष्ट फल जीवन में तत्काल नहीं दिखेगा। वेदांत स्वाध्याय का दृष्ट फल है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाए, जगत बाधित हो जाए, और जीवन मुक्ति का आनंद आपके बुद्धि में निरंतर उछलता रहे। ये इसके लिए जरूरी है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये भूले नहीं हम किसी अवस्था में। तो उपाधिभूत पाणिपादादि इंद्रिय अध्यारोपणात् ज्ञेयस्य तद्वत्ता शंका मा भूत। जो ज्ञेय ब्रह्म है उसमें ये अध्यारोप भूल जाएंगे, अविवेक आएगा तो अध्यारोप भूल ही जाना है, अध्यारोप को महत्व नहीं देंगे तो क्या होगा कि लगेगा कि ये ज्ञेय के वास्तविक ही है। आत्मानात्म अविवेक होगा तो अनात्मा को ही आत्मा समझेंगे ना, वास्तविक ही। और फिर वो आत्मा जो है हस्तपादादि इंद्रिय वाला ही प्रतीत होगा, वही आत्मा के रूप में प्रतीत होगा, तो उसके व्यापार आत्मा के व्यापार प्रतीत होंगे। इसलिए ज्ञेयस्य तद्वत्ता शंका होगी अध्यारोप भूलने हो भूलने पर, यानी अविवेक को खो देंगे, अविवेक में छा जाएगा, तो ज्ञेय में वस्तुतः ही हस्तपादादि उपाधि है, वो उसका उसी के अवयव है, वो सावयव है, सक्रिय है, ये प्रतीत हो और क्या। हाँ, तो तद्वत्ता शंका मा भूत, ये शंका न हो इसके लिए कहते हैं इत्येवम अर्थ, इसी प्रयोजन के लिए भगवान 14वें श्लोक का प्रारंभ करते हैं, इत्येवम अर्थ श्लोक आरंभ। तो 14वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। तो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, पूर्व श्लोक में जो तत् सर्वनाम है ना, सर्वतः पाणिपादम तत्, उस तत् को यहाँ पर भी ले आना। और वो तत् है प्रकृत अर्थ का परामर्शक, प्रकृत है ज्ञेय, 12वें श्लोक के प्रथम पाद में कहा ना, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, वह ज्ञेय प्रकृत अर्थ है। 12वें श्लोक से एक ज्ञेय स्वरूप के वर्णन का अवान्तर प्रकरण प्रारंभ हुआ है, इसलिए प्रकृत माना जाएगा ज्ञेय को, उसका परामर्शक है 13वें श्लोक में तत् ये सर्वनाम। सर्वनाम स्वभावतः प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं, तो तत् सर्वनाम है, वह अपने स्वभाव के अनुसार यहाँ पर जो प्रकृत है ज्ञेय पदार्थ उसका परामर्शक होगा, उसकी अनुवृत्ति यहाँ भी आएगी, उसी का वर्णन हो रहा है। और उसका जैसे सर्वतः पाणिपादम तत् एक विशेषण था, ऐसे एक विशेषण है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम तत् यानी ज्ञेयम, वो तत्पूर्व श्लोक से आ रहा है। तो यहाँ पर भी कई एक समास है, दो तीन तत्पुरुष समास है। पहले एक कर्मधार है, तत्पुरुष समास के अंतःपाती ही एक समास है। समान विभक्त्यंत पदों में जो तत्पुरुष समास होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो ये सर्व इंद्रिय में, सर्व इंद्रिय में कर्मधारय समास, सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि च इति सर्व इंद्रियाणि का अर्थ होगा समस्त इंद्रिया। और फिर गुण शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास, सर्वेन्द्रिय सर्वेन्द्रियाणाम गुणा सर्वेन्द्रिय गुणा, ये षष्ठी तत्पुरुष समास, कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास कहा जाता है इसे। और फिर तृतीय तत्पुरुष समास है, सर्वेन्द्रिय गुणई ही आभासते इति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम। भास धातु कौन सी गण की है, अदादि गण की है कि अदादि गण की होगी तो भासते आभासते, हाँ भास दीप्तो नहीं, भास दीप्तो प्रकाश अर्थ में, भासते भाषेते भासन्ते, तो भ्वादि की है। तो आभासते एक वचन में, और यदि आदादिगण की होगी तो आभासते, लेकिन भास भादिगण की है तो आभासते। आभासते का अर्थ है आस, आ यानि आसमंतात्, भासते यानि प्रकाशते, अर्थ तो वही है, खाली वो स पूरा रहेगा कि हल रहेगा व्याकरण में, बाकी अर्थ तो वही निकल रहा है। तो स को बीच में स है ना, भा और ते के बीच में वो गण होते हैं, उसमें भ्वादि गण की होगी तो स पूरा बोलना पड़ेगा, आदादि गण की होगी तो स, स में जो अकार है उसका लोप हो जाता है। आदि प्रवृतिभ्य सपह, तो ये भ्वादि गण के तो आभासते। न तत्र सूर्यो भाति, वो तो भादीप्तो धातु है, भासते भासन्ते बनता है बहुवचन में, तो यहाँ एक वचन होने से भासते। तो सर्वेन्द्रिय गुणैः ही आसमंतात् भासते इति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, ये अर्थ निकलेगा। हाँ, ये तृतीय तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो सर्वेन्द्रिय, इसमें सर्व शब्द इंद्रिय का विशेषण है, इसलिए बाह्य और इंद्रिया दो प्रकार की हैं, बाह्य इंद्रिया अंतर इंद्रिय, बाह्यकरण अंतकरण, करण कहते हैं इंद्रियों को, बाह्यकरण फिर अवांतर भेद से दो प्रकार के, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच, अंतकरण है उसके मन बुद्धि ये दो भेद कर लो, या चार भेद कर लो, अंतकरण चतुष्टय, चित्त अहंकार को उन मन बुद्धि में से निकाल करके मन में से चित्त को अलग कर लो, बुद्धि में से अहंकार को अलग कर लो तो अंतकरण चतुष्टय, नहीं तो अंतकरण द्वय, अंतकरण द्वय है मन बुद्धि, जब मन में चित्त का अंतर्भाव करेंगे अहंकार का बुद्धि में तो वो हो जाएगा। तो ये जो दसों बाह्य इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया और मन बुद्धि, ये सब को यहाँ सर्व शब्द का प्रयोग होने के कारण सर्वेंद्रिय शब्द से लेना है, वो मन बुद्धि भी अंतर इंद्रिय है। तो समस्त इंद्रिया सर्वेंद्रिय शब्द का अर्थ निकलेगा, और गुण शब्द का अर्थ है व्यापार, व्यापार यानी उनका जो कर्मेंद्रियों का व्यापार है, हस्त इंद्रिय का आदान प्रदान, पाद इंद्रिय का आना जाना, वाग इंद्रिय का वदन, और दो कर्मेंद्रियों का मलमूत्र विसर्जन आदि रूप जो व्यापार, ये है कर्मेंद्रियों का गुण। गुण शब्द का है अर्थ है व्यापार यानी क्रिया उनकी, वो कर्मेंद्रिय गुण हो गए आदान प्रदान आदि, और ज्ञानेन्द्रिय गुण होंगे रूप ग्रहण आदि रूप व्यापार उनका, चक्षु इंद्रिय रूप की ग्राहक हैं, अपने अपने विषयों का ज्ञान ग्रहण, ये चक्षुरादि इंद्रियों का व्यापार है, तोग इंद्रिय का स्पर्श ग्रहण, रसन इंद्रिय का स्वाद ग्रहण, और श्रोत्र इंद्रिय का शब्द ग्रहण, घ्राण इंद्रिय का गंध ग्रहण, आँख का रूप ग्रहण, ये ज्ञान इंद्रिय के गुण कहलाएंगे। सर्वेंद्रिय गुण से चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियों को लेंगे, उनके गुण हो गए रूपादि ग्रहण। अंतकरण जो मन है और बुद्धि है, मन का गुण है संकल्प विकल्प, ये व्यापार है ना मन का, मनन सोचना, ये जो है संकल्प विकल्प रूप गुण है मन का, गुण यानी व्यापार, वो सर्वेंद्रिय गुण शब्द से ग्राह्य है। और बुद्धि का व्यापार है अध्यवसाय निश्चय। तो ये जो है सर्वेंद्रिय गुण शब्द से लेने हैं बाह्य इंद्रियों के वदनादि व्यापार, ज्ञानेंद्रियों के बाह्य ज्ञानेंद्रियों के रूपादि ग्रहण रूप व्यापार, और अंतर इंद्रिय का संकल्प विकल्प निश्चय रूप व्यापार। ये सर्वेंद्रिय गुण शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रियों के व्यापार, और उन इंद्रिय व्यापारों से जो आभासते, आसमंताद भासते है, ये इंद्रियों के व्यापार। इंद्रियां हैं ब्रह्म में अध्यारोपित कल्पित, तो कल्पित इंद्रियों के व्यापारों से ब्रह्म व्यापार वांसा प्रतीत होता है। आभासते यानी जब चक्षु इंद्रिय रूप ग्रहण करती है, रूप ग्रहण रूप व्यापार युक्त होती है, तो हमें लगता है हम तो गेय हैं, जिसे कहा अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते, वो है और वो रूप ग्रहण रूप व्यापार नहीं करता। लेकिन चक्षु इंद्रिय का रूप के साथ सन्निकर्ष होता है, चक्षु इंद्रिय रूप ग्रहण रूप व्यापार से युक्त होती है, तो वो व्यापार हम में प्रतीत होता है। जैसे स्फटिक की उपाधि के रूप में स्फटिक के पास में लाल पुष्प रखा तो स्फटिक लाल प्रतीत होता है, स्फटिक भी लाल सा प्रतीत होता है। पीला पुष्प रखा तो पीला सा प्रतीत होता है, नीला पुष्प रखा तो नीला सा। जिस रंग की वस्तु स्फटिक के पास में रखो स्फटिक वैसा होता नहीं, वैसा दिखता है, वैसा बनता नहीं है, वैसा दिखता है मात्र। ऐसे ही ये जो सर्वे इंद्रिय है, बाह्य इंद्रियां और अंतर इंद्रिय, इन में जो व्यापार होता है वो इनमें हो रहा है। लेकिन ये उपाधि है, जैसे स्फटिक के पास जिस रूप वाला पुष्प रखो स्फटिक उसी रूप वाला प्रतीत होता है, ऐसे ये जो आत्मा की उपाधिभूत इंद्रियां हैं ये वो पुष्पों के तरह है। तो पुष्प में जो रंग होगा वो स्फटिक में होता नहीं है, दिखता है, होता है पुष्प में दिखता है स्फटिक में भी। ऐसे व्यापार होता है ज्ञेय की उपाधिभूत इंद्रियों में, और उन व्यापारों से व्यापार वांसा प्रतीत होता है ज्ञेय। तो जड़ होने पर भी इसी की सन्निधि से उसमें व्यापार हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, हो रहा है उसी में, लेकिन इसकी सन्निधि से हो रहा है। तो जिसकी सन्निधि से हो रहा है इंद्रियों में, जड़ इंद्रियों में रूपादि ग्रहण रूप व्यापार, वह माना जाएगा प्रवर्त्य का ही, प्रयोज्यकर्ता ही साक्षात वो कर्ता के रूप में प्रतीत होता है ना। तो वो इंद्रियों का व्यापार इसके सन्निधि में इंद्रियों में हो रहा है और भास रहा है, जिसकी सन्निधि से इनमें हो रहा है उसमें आत्मा में भास रहा, आत्मा उन व्यापारों से व्यापार वांसा प्रतीत हो रहा। ये यहाँ पर सर्वेंद्रिय गुणाभासम से बताया जा रहा है कि वस्तुतः उसमें रूप ग्रहणादि यानी दर्शनादि रूप व्यापार नहीं है, वो है चक्षुरादि में, और भास रहे इसमें पुष्पादिगत लालिमादि के तरह। पुष्पादिगत लालिमा जैसे स्फटिक में भासती है वैसे इंद्रियगत दर्शनादि व्यापार ब्रह्म में भास रहे हैं, और वो दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता इत्यादि रूप में प्रतीत हो रहा है। वो इंद्रिय जिस व्यापार वाले होंगे उस व्यापार वाला सा प्रतीत होता है। ये बृहदारण्यक श्रुति बता रही है ज्योतिर्ब्राह्मण की, ध्यायति व लेलायति व, इसमें ईव शब्द का प्रयोग करके यही बताया जा रहा है कि वो ध्यायति नहीं, ईव, ईव का अर्थ होता है जैसा। हाँ, तो ध्यान कर्त्री है बुद्धि, स समान सन उभो लोको अनुसंचरति करके कहा, वो मन बुद्धि के जैसा हो जाता है, प्रतीत हो जाता है। तो मन बुद्धि यदि ध्यान करती है, एकाग्र है, तो लगता है कि ये भी ध्यान कर रहा है। और लेलायति ईव, तो बुद्धि और बुद्धि से उपलक्षित बाकी इंद्रियां, लेला कहते हैं चलन को, चलन का अर्थ है क्रिया, तो सक्रिय हो जाती है, तो ये भी क्रियावान सा प्रतीत होता है। ईव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें क्रिया नहीं होती, ध्यान करते समय वो एकाग्र नहीं होता, वो कभी अनेकाग्र हो, विक्षिप्त हो, तब न उसे एकाग्र होने की जरूरत है, शांत होने की जरूरत है। कभी वो अशांत हुआ ही नहीं, उसमें कभी कोई विक्षेप हुआ ही नहीं, तो उसे शांत क्या होना है, एकाग्र क्या होना है। बुद्धि में विक्षेप है कुछ समय के लिए, वो एकाग्र आप प्रयत्न से उसे करते हैं तो बुद्धि एकाग्र हो जाती है, शांत होती है, तो वो भी शांत सा प्रतीत होता है। बुद्धि में सोचना शुरू हो गया तो वो भी सोचना सा, सोचता हुआ सा प्रतीत होता है। हाथ लेना देना कर रहा है, वो भी लेता देता हुआ सा प्रतीत होता है। यानी आत्मा ये सब व्यापार नहीं करता, लेकिन व्यापारी के तरह प्रतीत होता है। ये सर्वेंद्रिय गुणाभासम से बताया जा रहा है। सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि च इति सर्वेन्द्रियाणि तेषां गुणाः यानि व्यापारा, और तैः व्यापृतम् इव अवभासते। ऐसा भाष्कर भगवान कहेंगे कि वो इंद्रिय व्यापारों से व्यापृत सा प्रतीत होता है। व्यापृत होना का मतलब सक्रिय सा प्रतीत होना, इंद्रिया सक्रिय हुई तो ये भी सक्रिय सा प्रतीत होता है, सक्रिय होता नहीं। ये बिल्कुल श्रुति कह रही है, ध्यायति व लेलायति व, इसलिए श्रुति सम्मत अर्थ भगवान ने बताया। ऐसे सर्वतः पानी पादम तत्स्य यही बताया, जो ध्यायति व लेलायति व श्रुति बता रही है कि इंद्रियां उसमें अध्यारोपित होने से इंद्रियों के व्यापार आत्मा में प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वो आत्मा का कोई व्यापार नहीं, आत्मा निष्क्रिय है, निष्कल है। उसमें निष्क्रिय और निष्कल इस श्रुति विरुद्ध अर्थ को भगवान ने पहले भी नहीं बताया। ध्यायति व लेलायति व यह श्रुति जैसा बता रही है, इंद्रियों के व्यापारों से व्यापार वांसा प्रतीत होता है। वस्तुतः इंद्रिय भी उसकी नहीं है, असंग होने के कारण पहले इंद्रिया उसकी हो, वास्तव रूप में सकल हो, तब तो इनके व्यापारों से व्यापृत हो जाए। इनके व्यापारों से व्यापार वांसा प्रतीत होता है, इनका कोई व्यापार नहीं है, ये आत्मा का कोई व्यापार नहीं है। यद्यपि एक श्वेताश्वेतर उपनिषद का मंत्र है, वो बता रहा है अपाणी पादो जवनो गृहीता, कहते हैं वह पानी और पाद से रहित है, हाथ पांव उसके नहीं है, लेकिन दौड़ रहा है और लेना देना कर रहा है। जवन का अर्थ है भाग रहा है, पांव है नहीं लेकिन भाग रहा है, और पानी है नहीं, पानी यानी हाथ, लेकिन खूब दे रहा है। आपके पास जो कुछ भी है वो आपको किसने दिया है, किसने दिया? आपके पास जो कुछ भी है वो आपको किसने दिया, आपका अपना ही है कि किसी ने दिया है? किसने दिया, किसने दिया? भगवान ने नहीं दिया, कर्मफल विधाता तो वो है। तो ये उत्तर देने में इतना सोचना पड़ता है, इसका अर्थ है ये सोच रहे कि आपने, भगवान ने आपको नहीं दिया, वो सब जो है आपका, आपने अपने से ही निर्माण किया है। तो भगवान जो है, भगवान देते हैं ना सबको, भगवान ने दिया, भगवान ही ने, भगवान ने संसार बना, ये रॉ मटेरियल सब भगवान ने ही बनाया। वो संकल्प स्वप्न में कहाँ से लाते हैं आप? हाँ। योग वासिष्ठ का ठीक से अध्ययन नहीं किया, मांडू के कारिका का भी ठीक से अध्ययन करिए, वो जम जाएगी। तो भगवान के हाथ नहीं है लेकिन खूब ले, सबको दे रहा है। अपानी पादो जवनो गृहिता इत्यादि मंत्र ये बताते हैं कि वो बिना हस्त पादादि इंद्रियों के जवनादि रूप व्यापार कर रहा है, साक्षात ही उसी का व्यापार ये मंत्र बता रहा है। सव्यक्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। ये मंत्र यद्यपि ये बता रहा है कि हस्त पादादि उपाधि के बिना ही उसका जवनादि रूप व्यापार है, और आप कह रहे हैं कि इंद्रियों के व्यापार से वह व्यापार वांसा प्रतीत होता है, जवनादि रूप व्यापार उसके इंद्रियों के व्यापार के कारण है, जवनादि रूप व्यापार इंद्रिय के हैं और भासते हैं इसमें, ये आप कह रहे हैं। लेकिन मंत्र तो कुछ और कह रहा है, उस मंत्र से विरुद्ध अर्थ प्रतीत हो रहा है। कहते हैं कि ऐसा नहीं, उस मंत्र भाष्य में भाष्कर भगवान बताएंगे कि वह मंत्र भी ये नहीं बता रहा है कि बिना हस्तपाद आदि के वह लेन देन करता है, ऐसा नहीं। ये वो हस्तपाद आदि इंद्रिय उसकी न होने पर भी जब हस्तपाद आदि इंद्रिया इसकी सन्निधि में व्यापार करती हैं तो उन व्यापारों से यह भी व्यापार वांसा प्रतीत होता है। हाँ, अपानिपाद का अर्थ है कि वस्तुतः वह हस्तपाद आदि इंद्रिय से असंश्लिष्ट हैं, लेकिन वो हस्तपाद आदि इंद्रिया इसी में अध्यस्त होने से अधिष्ठान की सन्निधि में जवनादि रूप व्यापार करती है, और लगता है कि हस्तपाद आदि से वस्तुतः असंश्लिष्ट जो आत्मा है वो कर रहा है, क्योंकि उसके बिना इनमें हो नहीं सकता, ये उसका अर्थ है। तो इसलिए ध्यायती व लेलायती व श्रुति से विपरीत अर्थ उस मंत्र का भी नहीं है, और ध्यायती व लेलायती व श्रुति जो बता रही है कि इंद्रियों के व्यापार से व्यापार वांसा वो गेय प्रतीत होता है, वस्तुतः उसमें कोई व्यापार नहीं है क्योंकि इंद्रिया उसमें अध्यारोपित हैं, वो बात सर्वेंद्रिय गुणाभासम से यहाँ पर बताई गई है। कहा बिना इंद्रियों के उसे स्वतः ही व्यापारवान क्यों न माना जाए? हाँ, या वस्तुतः ही इंद्रियवान क्यों न माना जाए? तो कहते हैं इसलिए इन इंद्रियों के व्यापार से उसको वस्तुतः युक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वस्तुतः इंद्रिय रहित है। ये द्वितीय पद में कहा जा रहा है कि सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसे वस्तुतः ही इंद्रियों के व्यापारों से व्यापारवान नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इंद्रियों के व्यापार से व्यापारवान होने के लिए इंद्रिय से युक्त होना पड़ेगा, और वह इंद्रिय से युक्त है नहीं, इंद्रिय रहित है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसमें भी सर्वेंद्रिय में कर्मधारय और विवर्जितम के साथ फिर तत्पुरुष समास है, समस्त इंद्रियों से रहित, ये अर्थ है। एक इंद्रिय का भी वस्तुतः उसके साथ न तो स्वस्वामी भाव संबंध है, न तो आधारादेय भाव संबंध है, न तो समवाय संबंध है। अवयव अवयवी का समवाय संबंध होता है, इंद्रिया इसकी अवयव नहीं है, ये सावयव नहीं है, श्रुति उसे निरयव कहती है, निष्कल कहती है, इसलिए समवाय संबंध नहीं बनेगा। संयोग संबंध भी सावयव पदार्थ में होता है, ये निरवयव होने के कारण संयोग संबंध भी नहीं बनेगा, और आधार आधेय भाव संबंध भी नहीं बनेगा, और न तो अन्य कोई संबंध है, इसलिए ये वस्तुतः असंग ही है। इंद्रियों के साथ इसका कल्पित संबंध भले ही हो, इसलिए संसर्गाध्यास माना गया ना आत्मा का, अनात्मा के साथ वही कल्पित संबंध तो कह ही रहा हूं, इसलिए आत्मा का अनात्मा के साथ संसर्ग कल्पित है, स्वरूप कल्पित नहीं है। दो प्रकार का अध्यास होता है ना, स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास, तो आत्मा का अनात्मा के साथ संसर्गाध्यास तो है, स्वरूप अध्यास नहीं है, और अनात्मा इंद्रियों का स्वरूप अध्यास भी है, संसर्गाध्यास भी है, तो अध्यास का अर्थ है कल्पित, इसलिए इंद्रियों का स्वरूप भी आत्मा में कल्पित है और संबंध भी कल्पित है, और आत्मा का केवल इंद्रियों के साथ संबंध मात्र कल्पित है, हाँ संसर्गाध्यास है, और उस स्वरूप का अध्यास न होने के कारण जो अनध्यस्त स्वरूप है वह वस्तुतः असंश्लिष्ट है, और उस असंश्लिष्ट अनध्यस्त स्वरूप को ज्ञेय कहा जा रहा है, उसमें आरोप होता है अध्यस्त इंद्रिया तथा उनके व्यापारों का, ये कहा जा रहा है सर्वेंद्रिय गुणाभासन से। वास्तविक वो इंद्रिय व्यापारों से व्यापारी इसलिए नहीं है कि वह सर्वेंद्रिय विवर्जितम, परमार्थतः उसका इंद्रियों के साथ कोई संश्लेष नहीं है, संसर्ग नहीं है। इंद्रिय रहित क्यों है, तो उत्तरार्ध में असक्तम, इससे बताया कि वो असंगो ही अयम पुरुष, इंद्रिय के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। बृहदारण्यक श्रुति कह रही है कि वो असंग है, तो संबंध न होने से इंद्रिय वाला नहीं है वो, जिस कारण से इंद्रिय वर्जित है, वस्तुतः इंद्रिया उसमें है नहीं, इसलिए असंगता उसकी बरकरार है। जिस समय रस भ्रांति से रस्सी सर्प के रूप में दिख रही है, उस समय भी उसका सर्प के साथ कोई संबंध नहीं है, भ्रांति से प्रतिमान सर्प से उस समय भी वह असंश्लिष्ट है, इसलिए विवेकी को वहाँ रस्सी मात्र दिखती है, सर्प का कोई संबंध और सर्प के साथ रस्सी का भी कोई संबंध नहीं दिखता, रस्सी रस्सी दिखती है मंद अंधकार होने पर भी विवेक नेत्र से, और अविवेक से रस्सी सर्प के रूप में भास रही है, लेकिन विवेक नेत्र से उस समय भी सर्प से असंश्लिष्ट है। ऐसे अविवेकी को इंद्रिय वाला प्रतीत होने पर भी आत्मा वस्तुतः इंद्रिय वर्जित है, यह विवेक से प्रतीत होगा, और जिस कारण से वह परमार्थ आत्मस्वरूप इंद्रिय वर्जित है उस कारण से असंश्लिष्ट है, असक्त है। सक्त का अर्थ है संश्लिष्ट, संबद्ध, असक्त का अर्थ है असंबद्ध, असंश्लिष्ट, आत्मा असंश्लिष्ट है, तो भी सर्वाधिष्ठान है असंग होने पर भी। जो कुछ भी आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, क्षेत्र मात्र अव्यक्त से लेकर के पंचचेंद्रिय गोचरा तक, संघातस चेतना धृति तक, वो सब का सब इसी में अध्यस्त है, और कहीं दूसरे जगह है भी नहीं, दूसरे की सत्ता ही नहीं है, इसलिए वो अपने सत स्वरूप से ही सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, अधिष्ठान है असक्त होने पर भी। इसलिए कहते हैं सर्वभृत्यैव, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।